सपना तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा सपना, तू ही मेरी मंजिल। फिर क्यों ना गुनगुनाऊं तेरे दिल को यूं रिझाऊं। तू ही मेरा सपना, तू ही मेरी मंजिल। फिर क्यों ना गुनगुनाऊं तेरे दिल को यूं रिझाऊं। तू ही मेरा सपना, तू ही मेरी मंजिल। तू ही मेरा सपना, तू ही मेरी मंजिल। तू ही मेरा सपना, तू ही मेरी मंजिल। फिर क्यों ना गुनगुनाऊं तेरे दिल को यूं रिझाऊं। तू ही मेरा सपना, तू ही मेरी मंजिल। राज दिल खोल दूं, दिल की बात बोल दूं, प्यार की नैया तू कहे तो सागर में छोड़ दूँ। तू ही मेरा सपना, तू ही मेरी मंजिल। तू ही मेरा सपना, तू ही मेरी मंजिल। फिर क्यों ना गुनगुनाऊँ तेरे दिल को यूं रिझाऊं। तू ही मेरा सपना, तू ही मेरी मंजिल। जागते कुछ सोते भी रहे, जाने कब एक साल गुजरा, कैसे दिन बीत गए। तू ही मेरा सपना, तू ही मेरी मंजिल। तू ही मेरा सपना, तू ही मेरी मंजिल। फिर क्यों ना गुनगुनाऊं तेरे दिल को यूं रिझाऊं। तू ही मेरा सपना, तू ही मेरी मंजिल।